กษัตริย์อาหัดเป็นกษัตริย์ผู้หนึ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในประเทศยูดาซึ่งได้ปกครองเยรูซาเล็มเป็นเวลา16ปีพระองค์ได้สร้างรูปปั้นพระบาอัลและพระของชาวต่างชาติเพื่อให้ประชาชนกราบไหว้พระองค์ได้ถวายเครื่องบูชาและเผาเครื่องหอมตามแท่นบูชาทั่วไปไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ใหญ่หรือบนภูเขาแม้แต่พระโอรสของพระองค์เองพระองค์ก็เผาบูชาแก่รูปเคารพเหล่านั้น ว่ามีคนเข้ามาในห้องโถงนะไปดูหน่อยซิว่าเป็นใคร เพคะพระราชินีทูลพระราชินีเจ้าชายเฮเซคียาพระโอรสของพระองค์เสด็จมาเข้าเฝ้าเพคะ รีบไปพาลูกข้าเข้ามาเร็วๆเข้า เสด็จแม่ดูเศร้าหมองไปนะพะยะค่ะลูกคิดว่าเสด็จแม่น่ะคงจะทราบเรื่องแล้วใช่ไหมพะยะค่ะ ใช่คนจากดามัสกัสบอกแม่ว่าเสด็จพ่อของลูกได้เขียนสารถึงปุโรหิตอูรีอาสั่งให้เขาสร้างแท่นบูชาไปแทนที่ท่านที่เคยมีอยู่ในบริเวณพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าท่านบูชาใหม่นี้เหมือนกับที่อยู่ในวิหารของพระในเมืองดามัสกัสพระองค์ได้ส่งแบบของแท่นนี้มาเพื่อให้พวกเขาสร้างให้เสร็จก่อนพระองค์เสด็จกลับเยรูซาเล็ม วันนี้ลูกเดินไปที่เขตพระวิหารแท่นบูชาทองสำริดที่กษัตริย์โซโลมอนทรงตั้งไว้ไม่ได้วางอยู่ที่นั่นแล้วล่ะพระยาคาเสด็จแม่พวกปุโรหิตบอกว่าก่อนที่เสด็จพ่อจะเสด็จไปเมืองดามัสกัสพระองค์ได้สั่งให้เอาเครื่องใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นทองคำของพระวิหารไปด้วยพระยาคา เสด็จพ่อน่ะไม่ฟังแม่อีกต่อไปแล้วเพราะทรงรู้ว่าแม่ไม่เห็นด้วยกับการที่พระองค์นำแท่นบูชาพระของชาวต่างชาติมาประดิษฐานอยู่ทั่วทุกมุมถนนสายหลักของกรุงเยรูซาเล็ม เสด็จแม่ลูกเดินผ่านมาทางพระวิหารเห็นปุโรหิตผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งหลายทุกใจยิ่งนักเสด็จพ่อได้สั่งปิดประตูพระวิหารเสียและสั่งให้หยุดการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งหมดแล้วพะยะค่ะ เฮเซคียาลูกแม่นี่แหละที่ทำให้แม่ต้องเสียใจอย่างสุดซึ้ง ลูกทราบดีพะยะค่ะเสด็จแม่วันหนึ่งเมื่อลูกได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ของประเทศยูดาลูกสัญญาว่าสิ่งแรกที่ลูกจะทำก็คือการฟื้นฟูพระวิหารและนมัสการพระเจ้าพระยาคัสเสด็จแม ่สองสามปีต่อมากษัตริย์อาหัดผู้ชั่วร้ายได้สิ้นพระชนลงเฮเซคียาโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนหลังการขึ้นครองราชไม่นานพระองค์ได้ส่งข่าวแจ้งไปให้พวกปุโรหิตและคนเลวีให้มาประชุมกันที่สนามด้านตะวันออกของพระวิหาร ข้าแปลกใจว่าทำไมพระราชาองค์ใหม่จึงเรียกให้พวกเราประชุมกันที่นี ่เดี๋ยวก็รู้เองแหละนะนั่นไงพระองค์เสด็จมาแล้ว ข้าพระราชาเฮเซคียาทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ท่านทั้งหลายจงฟังทางนี้คนเลวีขอให้ท่านจงชำระตัวให้บริสุทธิ์และชำระพระวิหารของพระเยโฮวาพระเจ้าของบรรพบุรุษของท่านให้บริสุทธิ์ด้วยจงขนสิ่งสกปรกออกจากพระวิหารให้หมดพระบิดาของเราไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและละทิ้งพระองค์บิดาของเราทั้งหลายได้ปิดประตูมุขของพระวิหารและดับประทีปพวกเขาไม่ได้เผาเครื่องหอมหรือเผาบูชาแก่พระเจ้าแห่งอิสราเอลเหตุนี้ พระพิโรธของพระเจ้าจึงตกแก่ยูดาห์และเยรูซาเล็มบัดนี้ข้าจึงมีความประสงค์ที่จะทำพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่าจะไม่ละเลยพระธรรมบัญญัติของพระองค์และจะทำหน้าที่ให้สมกับที่พระองค์ได้ทรงเลือกเราเพื่อเอาไว้ปรนิบัติพระองค ์ใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องขอบพระคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรแก่พระราชาขอพระราชาเฮเซคียาทรงเผชิญยิ่งยืนนาน บรรดาปุโรหิตและคนเลวีต่างยินดีที่จะได้ทำหน้าที่ซึ่งอยู่ต่อหน้าของพวกเขาซากของสิ่งปรักหักพังจำนวนมากได้ถูกนำออกไปจากพระวิหารไปทิ้งที่ลำธารคิดโรนในเวลาเพียง8วันพวกเขาได้เข้ามาถึงประตูมุขของพระวิหารพระวิหารทั้งหมดได้รับการชำระให้สะอาดภายในอีก8วันหลังจากนั้น ขอพระราชาเฮเซคียาห์ทรงพระเจริญทูลฝ่าบาทพวกข้าพระองค์ได้ชำระพระวิหารและบริเวณโดยรอบเสร็จแล้วเพียค่ะแท่นบูชาและเครื่องใช้ของแท่นที่พระราชาอาหัตได้ยกออกไปได้นำกลับมาไว้ที่เดิมแล้วเช่นกันเพียค่ะ ด้วยเวลาเพียง16วันน่ะเหรอ เพียค่ะฟาบาทพวกข้าพระองค์ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่เพียค่ะ ดีมากเช้าวันพรุ่งนี้เตรียมงานฉลองพระวิหารได้เลยข้ากับเหล่าข้าราชการจะไปที่นั่นเพื่อทำพิธีชำระบาปแก่บ้านเมืองและเพื่อถวายตัวรับใช้พระเจ้าให้คณะนักร้องคนเลวีพร้อมร้องเพลงตามแบบฉบับของกษัตริย์ดาวิดด้วยเครื่องดนตรีฉาบพิณใหญ่และพิณเขาคู ่ขอพระเจ้าได้รับการยกย่องลาวข้าปุโรหิตทั้งหลายและคนเลวีพร้อมแล้วพระยาบาบา ด้วยเหตุนี้การนมัสการตามปกติในพระวิหารก็ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งพระราชาเฮเซคียาห์และประชาชนทั้งหลายต่างชื่นชมยินดีในสิ่งที่พระเจ้าได้อวยพระพรแก่พวกเขาแต่นี่ไม่ใช่แผนการเดียวที่พระราชาจะกระทำเพื่อฟื้นฟูประเทศ ท่านมหาปุโรหิตอาซาริยาที่ข้าเรียกท่านมาเนี่ยก็เพราะมีบางอย่างที่อยากจะปรึกษาท่าน เชิญฟาบาตรัสได้เลยพระยาค่ะข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าเช่นเดียวกับกษัตริย์ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์พระยาค่ะ เป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่ประเทศของเราไม่ได้ฉลองเทศกาลปัสกาเราน่าจะมีการฉลองเทศกาลปัสกาในปีแรกของการขึ้นครองราชของข้าท่านเห็นว่ายังไง ที่จริงนี่ก็เป็นเดือนแรกของปีที่เราควรจัดฉลองเทศกาลปัสกาพะยะค่ะแต่ตอนนี้คงจะชำระพระวิหารไม่ทันและคงจะสายเกินไปที่จะประกาศให้ผู้คนทั่วประเทศมารวมตัวกันได้พะยะค่ะ ข้ามีความคิดว่าถ้าเราจะจัดเทศกาลปัสกาในปีนี้เริ่มจากวันที่14ของเดือนที่2แทนที่จะเป็นวันที่14ของเดือนแรกท่านมีอะไรขัดข้องไหม ข้าพระองค์คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรพะยะค่ะทั้งปุโรหิตและคนเลวีคงจะมีเวลาเตรียมตัวทันพะยะค่ะ ข้าก็จะมีเวลาพอส่งผู้ประกาศข่าวออกไปประกาศไม่เพียงแต่ประเทศยูดาห์เท่านั้นแต่จะประกาศให้ทั่วทั้งประเทศอิสราเอลด้วยเชิญทุกคนให้เข้ามายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลปัสการ่วมกัน พระองค์ทรงหมายถึงไปทั่วทั้งประเทศอิสราเอลเลยหรือพะยะค่ะนั่นไม่ใช่เขตประเทศของเรานะพะยะค่ะ ใช่แต่ข้าไม่ได้สั่งให้ประชาชนทุกคนต้องมาเพียงแต่เชิญเขาเท่านั้น ฟาบาทตั้งแต่สมัยของพระราชาโซโลมอนจนถึงสมัยที่ประเทศถูกแบ่งออกเป็นยูดาห์และอิสราเอลเป็นต้นมาไม่เคยมีการจัดงานแบบนี้มาก่อนเลยพะยะค่ะ คำเชิญของกษัตริย์เฮเซคียาห์ได้รับการตอบรับด้วยความยินดีในประเทศยูดาห์ส่วนในอิสราเอลมีผู้คนบางส่วนเท่านั้นที่ยินดีจะมาร่วมฉลองเทศกาลปัสกา จงฟังทางนี้ฟังทางนี้ชาวอิสราเอลทั้งหลายนี่คือประกาศจากพระราชาเฮเซคียาห์ จงหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเพื่อพระองค์จะกลับมายังท่านทั้งหลายผู้ได้รอดพ้นจากเงื้อมือของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียอย่าละทิ้งพระเจ้าอย่าได้หันหลังให้พระเจ้าดังเช่นบรรพบุรุษของเจ้าจงเข้าไปที่พระวิหารจงรับใช้พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะหันไปจากพระพิโรธของพระองค์ที่มีต่อเจ้าเมื่อเจ้าหันมาหาพระเจ้าพระองค์จะไม่หันพระพักของพระองค์ไปจากเจ้าก ษัตริย์เฮซิคียาคิดว่าตัวเองเป็นใครข้าอยู่ที่เนี่ยกราบไหว้พระที่ตั้งอยู่ที่ภูเขาและต้นไม้ที่นี่แหละ เรากราบไหว้นมัสการพระเทียมเพชรมานานแล้วข้าจะไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมฉลองเทศกาลปัสกานี่แหละเป็นสิ่งที่ควรกระทำ